reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zgodnie z przewidywaniami wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu został odrzucony. Jakie argumenty padały ze strony Platformy i co na to PiS, za chwilę w serwisie Trójki. W Koszalinie dwulatek z podejrzeniem sepsy trafił do szpitala, jego stan jest ciężki. ETA już bez broni, tak deklaruje sama baskijska organizacja terrorystyczna. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Przeciw było 238 posłów, za 174, 4 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przez ponad 4 godziny trwała burzliwa debata. Lider PO, Grzegorz Schetyna, bardzo ostro krytykował obecny rząd. Na zarzuty odpowiadał lider PiSu, Jarosław Kaczyński. W debacie przysłuchiwał się Michał Fadusia. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uzasadniał wniosek o wotum nieufności przez 70 minut. Z mównicy przekonywał, że plan realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie spełnia oczekiwań Polaków. Cała wasza formacja, posłowie, senatorowie, wyżsi i niżsi urzędnicy realizują bezmyślnie ten plan, nie rozumiejąc być może, jak bardzo sprzeczny jest ten plan z polską racją stanu. Do zarzutów ustosunkował się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazał, że zarzuty kierowane przez szefa PO mają charakter politycznej gry. My uważamy, że to jest dobre prawo opozycji, ale kiedy opozycja z tego prawa korzysta, to trzeba jednak zapytać, o co naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby było tak, jak było. Tymczasem w holu Sejmu wystawiono kilkanaście tablic informacyjnych podsumowujących dotychczasowe osiągnięcia rządu PiS. Z Sejmu Michał Fedusio, Polskie Radio. Tyle na razie z Sejmu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dwuletni chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Koszalinie. Lekarze podejrzewają u niego sepsę. Rodziców zaniepokoiły objawy. Matka zadzwoniła do szpitala. Personel polecił natychmiast wezwać karetkę, mówi Cezary Sołowi, rzecznik szpitala. Chłopiec został przyjęty na oddział intensywnej terapii w stanie bardzo ciężkim, niemalże krytycznym, z widocznymi na skórze wybroczynami i wysoką temperaturą. W tej chwili jego stan jest określany jako ciężki. I lekarze walczą o życie chłopca. Część żłobka, do którego chodzi chłopczyk, jest dezynfekowana, informuje właścicielka placówki Helena Łach. Sprzątanie, mycie, wszystko, pranie. No musimy zrobić porządek, to co sanepid zalecił. Musimy się wywiązać z obowiązku sanepidu. Inspektor sanitarny w Koszalinie Elżbieta Gruchała uważa, że nie było powodu, aby całkowicie zamykać żłobek. Ta grupa, do którego chodziło to dziecko, nie ma kontaktu z dziećmi, które są na piętrze. Nie ma powodu, żeby zamknąć cały żłobek. To nie jest tak, że nie wiadomo, co się zaraz stanie. Profilaktycznie zawsze każda osoba ma podawane leki. Oczywiście należy obserwować, czy dziecko nie gorączkuje. Może zagorączkuje zupełnie z innego powodu. To są dwie różne rzeczy. Na razie sanepid mówi o podejrzeniu sepsy, ponieważ nie ma jeszcze wszystkich badań. Dodajmy, że sepsa rozwija się błyskawicznie, dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie i leczenie. Objawy to m.in. gorączka albo obniżona temperatura, ból gardła, mięśni, osłabienie czy przyspieszone bicie serca. Nowa sieć szkół na Dolnym Śląsku gotowa. Ostatecznie zlikwidowanych ma być 31 placówek. Kurator oświaty we Wrocławiu Roman Kowalczyk mówi, że każda decyzja dotycząca likwidacji, przekształcenia czy przeniesienia szkoły była konsultowana z samorządowcami i mieszkańcami. W wielu przypadkach udało się przekonać rodziców. Ta liczba owszem jest wymowna, natomiast lwia część z tych szkół to są szkoły puste. To są takie szkoły, które od lat figurowały w systemie, ale do których nie było naborów. I teraz przy okazji porządkowania sieci postanowiono po prostu zrobić z tym porządek i nie utrzymywać fikcji. W 7 przypadkach kurator nie zgodził się z uchwałami o likwidacji szkoły. Kilka gmin nie zgodziło się z decyzją kuratora i odwołało do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na koniec w serwisie Trójki informacje z zagranicy. Po 58 latach działalności baskińska organizacja terrorystyczna ETA składa broń. W komunikacie przesłanym dziennikarzom Baskonia i Wolność, bo tak brzmi pełna nazwa organizacji, poinformowała, że całą broń i materiały wybuchowe przekazała osobom cywilnym. Z Barcelony Ewa Wysocka. ETA jest już organizacją rozbrojoną, czytamy w oświadczeniu. Proces składania broni trwał niespełna miesiąc, od 17 marca. W tym czasie terroryści podali międzynarodowym obserwatorom lokalizację skrytek, w których przetrzymywali karabiny, pistolety i materiały wybuchowe. Wszystkie skrytki znajdowały się na terenie Francji, dlatego zgodnie z zapowiedzią jutro obserwatorzy oficjalnie przekażą broń francuskim władzom. Aktowi, który odbędzie się w Bajonie, będzie towarzyszyła pokojowa manifestacja. W przeciwieństwie do procesów pokojowych w Irlandii i Kolumbii, decyzja ETA jest jednostronna, ponieważ rządy Hiszpanii i Francji odmówiły negocjacji. Poparcie dla procesu wyraziły wszystkie hiszpańskie partie polityczne, z wyjątkiem rządzącej partii ludowej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Jeszcze

so I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. I have found a man. So please don't take my feelings. I have found a man. Now if I want, I just kept going, I just kept going, and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. This Feeling, taki tytuł nosi ten utwór, Alabama Shakes. A teraz zmienimy ustawienia z tu i teraz na kiedyś i trochę tu, a trochę za oceanem. Państwo na pewno znają ten sygnał, do niego za chwilę wrócimy, ale teraz przedstawię gościa. Grzegorz Rogowski z Filmoteki Narodowej wybrał się w podróż do Stanów Zjednoczonych, która zaowocowała książką przywracającą naszej pamięci aktorki srebrnego ekranu z lat 30. Niektóre z nich już zdążyły wyrobić sobie nazwisko tak zwane, jak na przykład Jadwiga Smosarska, czy nieco później Lena Żelichowska, a inne dopiero zaczynały i choć świetnie się zapowiadały, to po wojnie na scenę, na ekran nie wróciły, jak na przykład Janina Wilczówna. Skazane na zapomnienie, taki tytuł nosi ta książka, która pokazuje międzywojenny polski show biznes, a do tych tematów być może Państwo pamiętają, ja bardzo chętnie wracam, a pewnie i nie jedynemu ze słuchaczy miłe skojarzenia się pojawiły na dźwięk właśnie tej melodii z programu telewizyjnego w starym kinie. Tutaj ukłon oczywiście w stronę pana Stanisława Janickiego, ale w książce Grzegorza Rogowskiego są też znakomicie udokumentowane opowieści o powojennych losach polskich aktorek i nie tylko przecież aktorek filmowych, ale ale także teatralnych, aktorek kabaretu, aktorek rewi. Spotkałam się dzisiaj z autorem Skazanych na zapomnienie w Filmotece Narodowej i na początek zapytałam o to, jakie drogi prowadziły te aktorki do filmu. Dzisiaj pomaga na przykład internet, można wysłać zgłoszenie na casting, a wtedy można było wysłać na przykład zdjęcie do gazety. Te drogi były zupełnie różne dla każdej z moich bohaterek. Jedna, Renata Radojewska, trafiła właśnie przez taki kącik, czy jesteśmy fotogeniczni, magazynu Kino. Tak została dostrzeżona. Lena Żelichowska trafiła przez teatr, na początku jako baletnica Teatru Wielkiego, później jako aktorka w teatrach rewiowych. Tam została z kolei dostrzeżona i takie swoje pierwsze kroki nawet na ekranie stawiała. To był zapis jej występów w teatrze rewiowym. Zofiana Koneczna z Teatru Polskiego. Janina Wilczówna wprost z popisu, czyli swojego pierwszego egzaminu w szkole teatralnej, została zaangażowana do filmu Bolek i Lolek. Tamara Wiszniewska to z kolei tancerka słynnej szkoły baletowej Tacjany Wysockiej i też została dostrzeżona przez reżysera w czasie jednego ze swoich występów. Nora Ney, no to z kolei, no tak trochę przebojowością, bo ona z kolei uciekła wręcz przez okno ze swojej małej wioski do Warszawy, gdzie wstąpiła do szkoły filmowej. Właścicielem tej szkoły filmowej był Wiktor Biegański, który miał z kolei swoją własną wytwórnię filmową, więc on tych swoich adeptów sztuki filmowej zatrudniał w swoich produkcjach i tak ona na tym ekranie zaistniała, bo okazało się, że jest naprawdę w tym dobra. Jak to gwiazdorstwo wyglądało wtedy, u początków kina tak naprawdę? Było na pewno zupełnie inne niż dzisiaj. Te moje bohaterki, one były dość prywatne i wtedy to gwiazdorstwo też było bardzo prywatne. Nora Ney na przykład, ona akurat była, no, potrafiła kreować ten swój wizerunek tak bardzo hollywoodzko, czyli ona sprzedawała jakieś różne niedyskrecje, skandale, ale to wszystko było bardzo smaczne i bardzo, no, dozowane prasie, żeby nie było tego przypadkiem za dużo. Nawet te skandale były, no, też nie na tą miarę co dzisiaj, bo wtedy czymś niesamowitym było na przykład, jeżeli Nora Ney powiedziała, że uwielbia prowadzić samochód i chciałaby pojechać zwiedzić Europę samochodem. No to kobieta końca lat 20. samochodem przez Europę to już było coś absolutnie niewyobrażalnego, czy że urządza przyjęcie, na którym wszystkie kobiety powinny być w spodniach. I to były takie skandale, więc to gwiazdorstwo było zupełnie inne. Ale oprócz tego, że te gwiazdy były, no, nie pytało się też o pewne rzeczy, na przykład absolutnie żaden dziennikarz nie pytał o wiek. Nie pisało się o rozwodach. Jeżeli nawet takie były, to prasa o tym milczała. No wyjątkiem była właśnie znowu Nora Ney, która taką niedyskrecję sprzedała, no, i o swoim rozwodzie opowiedziała. Ale oprócz tego, że właśnie była taka większa prywatność, to też był większy dostęp do tych gwiazd. Gwiazd czy aktorek, bo może gwiazda to na polskim gruncie może zbyt wiele powiedziane. Natomiast w kąciku między nami, magazynu Kino, można było zdobyć adres swojej ulubionej gwiazdy. Można było zobaczyć, gdzie taka aktorka mieszka, czy aktor. Udać się po autograf do domu, czy chociażby po to, żeby porozmawiać. I wiele takich sytuacji rzeczywiście miało miejsce. No już czasami dochodziło do takich, no, kuriozalnych sytuacji, gdzie na przykład na klatce schodowej Aleksandra Rzepczyńskiego, który mieszkał na ulicy Zielnej, były wytrypywane wręcz jakieś różne miłosne wyznania i właściciel tej kamienicy miał za złe aktorowi, że jego popularność doprowadza do niszczenia tutaj mienia akurat. Skazane na zapomnienie, taki jest tytuł tej książki i ty je z tego zapomnienia wyciągasz. Porozmawiajmy o bohaterkach. Pewnie nie zdążymy o wszystkich oczywiście, ale ja bym chciała zacząć od Leny Żelichowskiej. Chyba to nie było też tak trudno jej koleje losu prześledzić, ponieważ miałeś kontakt z jej synem, panem Andrzejem Norblinem. W ogóle przy pisaniu tej książki to była absolutna podstawa, żeby dotrzeć do ludzi, którzy te aktorki pamiętają. I tak trafiłem do pana Andrzeja Norblina. On jest synem Leny Żelichowskiej i Stefana Norblina, takiego znanego malarza. I muszę przyznać, że to jest moja ulubiona historia, jeżeli chodzi o wszystkie moje bohaterki, bo chyba najbardziej tragiczne, bo Lena miała niesamowity talent. Ta kariera filmowa, która nabrała tempa w 1938 roku, kiedy grała u Leitesa w Sygnałach czy Granicy, to takie role, które krytyka bardzo doceniła. A zmarła młodo bardzo, bo ona miała 48 lat. Miała też kilka strasznych przeżyć po drodze, bo chociażby samobójstwo męża w 1952 roku. Oni trafili na początku wojny do Rumunii, gdzie zawiózł ich Hemar. Postanowili dalej jechać na wschód, żeby dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Droga na zachód była już zamknięta i przez Iran, później przez Indie, w których zatrzymali się na dłużej, gdzie Stefan Norblin miał sporo zleceń. Chodzi o malowanie pałaców maharadżów, freski, projektowanie nawet mebli. I może by tam zostali nawet na zawsze, gdyby nie to, że Lena urodziła tam właśnie swojego syna Andrzeja, który zapadł na taką tropikalną chorobę. To był jedynak, absolutne oczko w głowie, i stwierdziła wtedy, że absolutnie ona w tym kraju nie może zostać ze względu na bezpieczeństwo syna. I postanowili wtedy udać się do Stanów Zjednoczonych. Chcieli jechać do Nowego Jorku i nawet taki cel wpisali w swoich dokumentach imigracyjnych. Natomiast ponieważ wokół wybrzeża Stanów Zjednoczonych dalej było pole minowe, statek zatrzymał się w San Francisco. I po tym całym upale Indii, to zimne miasto, bo to jest Kalifornia, ale ono leży w takiej nietce, więc tam jest właściwie dość chłodno, często jest mgła. No Lena absolutnie się zakochała w tym mieście i stwierdziła, że tutaj zostaną i do tego Nowego Jorku już nie dotarli. Ty śledzisz losy kilku aktorek, które albo już były bardzo znane i bardzo cenione, albo dopiero zaczynały i właściwie nie zdążyły rozwinąć pełni swoich możliwości. Nawet chyba takiego sformułowania używasz. Dobrze się zapowiadały i na tym niestety to się skończyło. To może o której z tych dobrze zapowiadających się? Może Janina Wilczówna? Janina Wilczówna to też niesamowita postać, bo aktorka z takiego straconego pokolenia, bo to jest właśnie ten drugi rocznik szkoły teatralnej. Mówimy tutaj o okresie między rokiem 36 a 39, więc ona, żeby rozwinąć skrzydło, miała zaledwie 3 lata. No i później przyszła ta wojna, która przekreśliła jej dalsze szanse na karierę. Wyjechała na początku do Francji, później do Wielkiej Brytanii, później do Nowego Jorku i akurat do Nowego Jorku trafiła w dość dobrym, o ile można tak powiedzieć, czasie dla aktorek emigracyjnych, bo tam się tworzył taki polski teatr artystów emigracyjny, stworzony z tych pierwszorzędnych sił warszawskich aktorów, którzy tworzyli taki, właściwie ja bym to nazwał półamatorski teatr. Nie miał własnej siedziby stałej, no te dekoracje były takie dość proste, bo to trzeba było przewozić. I Janina przez jakiś czas rzeczywiście brała w tym udział, w międzyczasie też pracowała, bo nie mogła sobie, gaże były niewielkie, ja dotarłem do takiej księgi czekowej i no miesięcznie to było w granicach $400 powiedzmy za pracę w takim teatrze, więc musiała pracować jeszcze normalnie na etacie, była na przykład stewardessą na jachcie milionera. Poznała swojego męża, Stanisława Sławika, który był dyplomatą. No, ten świat się zmienił po wojnie, więc on w tej dyplomacji nie mógł się utrzymać, więc zaczął sprzedawać klimatyzatory jako domokrążca. I w pewnym momencie obydwoje stwierdzili, że nic ich już w tym Nowym Jorku nie czeka, bo ten teatr artystów się skończył, nie był już finansowany przez rząd londyński. Postanowili wyjechać do Kalifornii takim bardzo malutkim samochodem. Zatrzymali się w Dallas, gdzie ten samochód się zepsuł. I w tym Dallas w końcu udało mi się odłożyć na tyle pieniędzy, że w pewnym momencie Janina zauważyła ogłoszenie, że jest niewielka restauracja do wynajęcia w tym półpustynnym Dallas. Nie było żadnej eleganckiej restauracji. Nagle pojawili się państwo Sławikowie z Polski. On dyplomata z niesamowitymi manierami, ona aktorka po szkole z Elwerowicza, więc też bardzo dystyngowana pani. I stworzyli niesamowity świat właśnie. Nazwali tą restaurację Old Warsaw. Zatrudniali tam również innych emigracyjnych aktorów oraz ludzi, którzy uciekli, stewardów, czyli ludzi już bardzo obytych ze swoim fachem z statków transatlantyckich polskich, z których przez ustój komunistyczny uciekano w tamtym czasie. I stworzyli właśnie taką małą Warszawę w tym Dallas, w Teksasie, gdzie ta Polonia właściwie nie była jakaś bardzo duża, tworząc właśnie w tym miejscu taki ośrodek życia całej tej Polonii. To Grzegorz Rogowski, autor książki Skazane na zapomnienie. Do tej historii, do tej opowieści, do tego świata wrócimy za chwilę, a teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu, w którym ścieżka dźwiękowa jest największą zaletą. Son fa ed ho sentito un colpo al cuore quando mi hai detto che non vuoi stare più con me. Bang bang, e resto qui, bang bang, a piangere, bang bang, hai vinto tu, bang bang, il cuore non l'ho più. Film w reżyserii Lizy Azuelos o Dalidzie ma w Polsce podtytuł Skazana na miłość. A my wracamy do książki Skazane na zapomnienie i przed nami historia jeszcze jednej aktorki lat 30. Myślę, że nie wszyscy będą pamiętać to nazwisko. Jej gwiazda błyszczała dość jasno. Tamara Wiszniewska, a mówi Grzegorz Rogowski. Historia jest niesamowita, bo ona została odkryta właściwie nawet nie przez polskiego reżysera, tylko od razu trafiła do filmu niemieckiego. Zrobiła tam absolutną furorę i wszyscy zachwycali się jej występem niewielkim, bo niewielkim w takim filmie niemiecko-polskim August Mocny. I potem właściwie jej kariera nabrała rozpędu, zaczęła dostawać coraz to kolejne role. I tutaj mówimy właśnie o tym bardzo króciutkim okresie między 1936 a 1939 rokiem. I ona była bardzo młoda. Tak, 1919 rocznik, więc młodziutka dziewczyna. Ona zagrała, jeżeli dobrze pamiętam, 13 filmach w ciągu tak krótkiego czasu, więc ta kariera absolutnie spektakularna. Do tego wyszła za mąż za producenta filmowego, więc było to takie prawdziwe filmowe małżeństwo. Wiedli piękne życie w Warszawie, które zostało nagle przerwane. W czasie wojny, właściwie tuż przed powstaniem warszawskim, zostali ostrzeżeni, że z miasta nic nie zostanie. No i musieli wyjechać jak najszybciej, co im się udało. Różne koleje losu przez Pragę, w końcu trafili do Niemiec, do takich obozów dla osób przesiedlonych po II wojnie światowej, gdzie spędzili kolejne lata czekając na to, co przyniesie los, bo nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Nie chcieli wracać do kraju, bo już wiedzieli, że ten ustrój wygląda jak wygląda. Do tego oni też brali udział w życiu podziemia antyniemieckiego, co też nie było przez nową władzę dobrze odbierane. I chyba dlatego bali się też wrócić. I w końcu udało im się w 1950 roku trafić do Stanów Zjednoczonych, ale nie do jakiegoś dużego ośrodka polonijnego, tylko do Rochester. I tam Tamara na samym początku montowała soczewki w lornetkach. Później miała dużo, dużo znajomych. Jednym z takich znajomych był pan Kart, który prowadził muzeum Kodaka Eastmana, czyli tego wynalazcy, producenta taśm filmowych, na których Tamara była kiedyś uwieczniana. I ona w tym muzeum pracowała jako recepcjonistka przez długi, długi czas. No, nigdy nie wróciła do kraju, rzadko się o niej pisało i rzadko była tutaj przypominana, więc no, kariera spektakularna. Jak mówię, 13 filmów w 3 lata to jest coś niesamowitego. Miałeś okazję spotkać się z córką Tamary Wiszniewskiej i dlatego chciałabym też zapytać o te twoje podróże, śladami bohaterek, śladami aktorek, jak docierałeś do poszczególnych osób. Pewnie nie w każdym przypadku się udawało. No muszę przyznać, że to sprawiło mi chyba największą radość, bo przez tyle lat oglądałem te aktorki na ekranie, znając tylko i wyłącznie z ekranu i nagle trafiłem w ich bardzo prywatny świat. No, zaczęło się wszystko właściwie od właśnie Tamary Wiszniewskiej, bo trafiłem na wpis jej wnuczki na Facebooku. Napisała pod jakimś artykułem w amerykańskiej prasie lokalnej, że jest bardzo dumna z babci. Napisałem do niej, no ale ten kontakt na samym początku nie był jakiś bardzo wylewny, bo Linda była bardzo zachowawcza. Bardzo długo musiałem ją prosić o to, żeby zgodziła się udostępnić mi kontakt do swojej mamy, czyli córki Tamary. Trwało to chyba z pół roku. no, udało mi się go przekonać do mojego projektu. I wtedy też nie wyobrażałem sobie, no, od razu padła taka myśl, że absolutnie nie można tego zrobić przez telefon, czy gdzieś przez wideorozmowę, powiedzmy, nawet przez internet. Bo to nie jest jednak taka skala intymności podczas rozmowy. I wtedy podjąłem taką decyzję, że trzeba będzie pojechać, sprawdzić, porozmawiać i dopiero wtedy ta książka będzie miała sens. Ponieważ podjąłem już taką decyzję, że rzeczywiście tam jadę, zacząłem szukać innych bohaterek, które mogłyby być bohaterkami tej książki. I tak znalazłem panią Joannę Ney, czyli córkę Nory Ney. Do niej akurat trafiłem w taki sposób, że znałem ostatni adres Nory Ney z 2003 roku. Znalazłem na Google Street View, postawiłem tego ludzika, widziałem, że jest to jakiś budynek, przed tym budynkiem była tablica, już wiedziałem, że jest to jakiś ośrodek dla osób z problemami z pamięcią. I wówczas napisałem do tego ośrodka. Okazało się, że oni są w stanie mnie skontaktować z panią Joanną i pani Joanna się do mnie odezwała po miesiącu. I to była jedna podróż, plus oczywiście w czasie tej podróży starałem się dotrzeć do wszystkich informacji, jak chociażby, gdzie jest pochowana Renata Radojewska. Ona nie miała dzieci, więc nie było kogo zapytać. I no, podróż też polegała na tym, że chodziłem od cmentarza do cmentarza na Queens, dzielnicy Nowego Jorku, gdzie ona zmarła, pytając się, czy jest tam pochowana ona albo jej mąż. I okazało się, że absolutnie nie ma po nich śladu, więc z całkowitą pewnością zostali gdzieś rozsypani. To było bardzo, bardzo popularne. Wtedy chyba najtańsza forma pochówku i dlatego właśnie tak to wyglądało. Oprócz tego starałem się też dotrzeć do informacji, które są gdzieś w archiwach i tak trafiłem na listy smusarskiej do Lechonia, czy zdjęcia Zofii Nakonecznej z tego okresu migracyjnego, bo ona też nie miała dzieci i też niewiele po niej zostało. To się gdzieś rozproszyło i dzisiaj już nikt pewnie nie byłby w stanie stwierdzić, gdzie i kto przechowuje pamiątki po Zofii Nakonecznej. Jedna podróż to jednak było za mało, jak się okazało, bo została jeszcze Lena Żelichowska i właściwie na samym początku myślałem, że może jednak zostawię to, no bo kolejna podróż do Stanów to jest jednak kolejne wielkie przedsięwzięcie, ale jestem z natury trochę perfekcjonistą, muszę przyznać, i nie mógłbym patrzeć na tą książkę, wiedząc, że mogła tam być Lena Żelichowska i się tam nie znalazła, więc no, konieczna była kolejna podróż na drugą stronę Stanów Zjednoczonych, tym razem do San Francisco śladami Leny Żelichowskiej, a później obok do San Jose, gdzie mieszka pan Andrzej Norblin, ale z tych spotkań, oprócz tego, że ja trafiałem na ślady tych aktorek, miejsca, w których mieszkały, na jakieś dokumenty, na rodziny, na przyjaciół, to dotarłem jeszcze do czegoś bardzo cennego, a mianowicie do zdjęć rodzinnych, bo każda rodzina, oni byli na tyle uprzejmi, że pozwolili mi zerknąć w rodzinne albumy, zeskanować je i umieścić je w książce, więc my te wszystkie aktorki znamy do roku 39 z ekranu, wiemy, jak wyglądały, mamy zdjęcia do 39 roku, natomiast nikt nie wiedział do tej pory, jak one wyglądały w tych późniejszych okresach swojego życia, ani jak wyglądały jako w takiej bardzo prywatnej atmosferze, jako matki, żony. I to wszystko udało mi się znaleźć, dotrzeć do tego, no i zbudować, mam nadzieję, prawdziwy świat moich aktorek. I trzeba przyznać, że jest to świat drobiazgowo i perfekcyjnie odtworzony. Można się o tym przekonać, bo mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Skazanych na zapomnienie, opowieści o emigracyjnych losach przedwojennych polskich aktorek. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. A teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową kolejną. Tym razem to będzie ten właśnie film, który w tym roku obchodzi swój jubileusz. Yes, you please. Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, we've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Joe DiMaggio, a nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. W tym roku mija 50 lat od premiery filmu Absolvent Mike'a Nicholsa. Z tej okazji ponownie pojawi się on w amerykańskich kinach. W roku 68 zdobył 7 nominacji do Oscara i otworzył drogę do kariery zarówno reżyserowi, Mike'owi Nicholsowi właśnie, jak i od twórcy głównej roli, Dustinowi Hoffmanowi. Opowieść o romansie młodego mężczyzny z dojrzałą kobietą, którą już przedstawili Simon i Garfunkel, wzbudzała też pewne kontrowersje. O nie właśnie Wioletta Myszkowska zapytała dziennikarza filmowego Gazety Wyborczej Jacka Szczerbę. Czy chodziło o tych kilka scen w negliżu? Nie, nie przesadzajmy. Nie, to jest grzeczny film jednak. Nie chodziło więc o pokazanie ponętnej nóżki pani Robinson. So? Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. To był film niegrzeczny, w sensie, tak się wyrażę brzydko, warstwie ideowej. Że oto proszę, taki chłopiec sobie pozwala, taka pani sobie pozwala. Że pokazujemy pewną spontaniczność, jak na standardy grzeczne, zepsutą. Mike Nichols uważał, że to jest francuski motyw i chciał zatrudnić Jean Moreau do roli pani Robinson. Francuska kultura go częściej eksploatowała, a Amerykanie, tacy niegrzeczni kulturowo, jeszcze nie byli. To trzeba było tego zepsucia, że starsza pani ma taki humor, że nagle sobie zażyczy młodego chłopca. To był taki moment, że to się jakby stało możliwe do pokazania, poza tym, no, za tym poszło ogólne spojrzenie takie swobodniejsze na relacje międzyludzkie i tyle. Szczerze mówiąc, mam z tym filmem pewien problem. Doceniam go, ale jednocześnie uważam, że zresztą tak samo jak jego producenci uważali długo, że to jest film źle obsadzony. Obsadzono jako panią Robinson, Anne Bancroft, no i szukano głównego bohatera. Były różne kandydatury, próbne zdjęcia, przyjeżdżało wielu aktorów, między innymi taki pan, wtedy jeszcze niespecjalnie znany, który nazywał się Robert Redford. I on był blondynem i chyba dosyć przystojnym. No i tu jest ten problem właśnie, to znaczy, jaki to powinien być bohater. Na kogo, przepraszam, że kolokwializm, ma polecieć pani Robinson? Czy na przystojnego absolwenta, czy na takiego zakompleksiałego chłopca ze śladami trądziku na twarzy? Just have a toothbrush to carry up and I can handle it myself. Rolę dostał Dustin Hoffman, choć sam był niemal pewien, że nie ma szans. Niejaki Steve McQueen wyszedł z tego filmu i powiedział do swojej ówczesnej żony, no to niewiarygodne. Taki facet w tej roli. Przecież to brzydal, dobry aktor, ale to brzydal. No nie może ktoś takiego grać. No, no właśnie, to jest jakby pytanie zasadnicze w związku z absolwentem dla mnie. Co się stało takiego w okolicach 68 roku i nie tylko w kinie hollywoodzkim? Że głównym bohaterem nie musiał być ktoś, kto był materiałem na gwiazdora, przystojnym, do którego panie by wzdychały. Zmieniły się kryteria, czyli zmieniło się spojrzenie na bohatera kinowego. Absolwent powstał na podstawie książki Charlesa Webba, która została wydana 4 lata wcześniej. W wtedy mówiło się raczej o bitnikach, nie o hipisach, ale kiedy na ekrany kin weszła adaptacja filmowa, sytuacja nieco się zmieniła. Czas premiery Absolwenta nastał pod koniec 1967 roku, który uznawany jest też za początek ruchu hipisowskiego. On się znalazł na fali, która go uniosła, no, bo ludzie nagle postanowili, że już dosyć tego, dosyć tej obłudy, dosyć tej grzeczności, tego plastikowego życia, że będziemy wchodzili w pewne wytarte ścieżki i podążali tak jak nasi dziadkowie, ojcowie. My już nie chcemy udawać. Nie chcemy się zgadzać na wszystko, co nam dają, bo chcemy czegoś innego. What are you going to do now? I was going to go upstairs for a minute. Oh, I meant with your future. Your life. Pyta pani na przyjęciu młodego absolwenta, taka miła kobieta, czesząc mu włosy, ręką niedbal. No i co zamierzasz zrobić? A tam teraz pójść na górę? Nie, co w życiu zamierzasz zrobić? To jest jakby istota rzeczy. Coś takiego, że nagle mówimy nie. Może nieśmiało, może plącząc się, może się przewracając o własne nogi, ale próbujemy robić wszystko po swojemu. No, ten film wyrażał pewne niepokoje oczywiście, no, że nagle ludzie chcieli się wyrwać z pewnej układanki życiowej, że jestem teraz absolwentem, teraz wejdę do firmy swojego ojca albo swojego teścia i tak dalej, i tak dalej. Nie, już nie. Nie chcemy się zgadzać na pewne role, które nam się przypisuje. To jest absolwent. No. Absolwent, który nie chce być specjalnie grzeczny i robi niegrzeczne rzeczy. Myślę, że zachęciliśmy Państwa do powrotu do filmu Majka Nicholsa. Z Jackiem Szczerbą rozmawiała Wioletta Myszkowska. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz będziemy zachęcać, żeby wybrać się do teatru. Jan Niebudek. Na początek świetne informacje na temat tegorocznego Biennale w Wenecji. 25 i 26 lipca Warszawski Teatr Powszechny zaprezentuje tam na otwarcie imprezy Wściekłość, przedstawienie Maji Kleczewskiej i Łukasza Chodkowskiego według tekstu Elfriede Jelinek, nagrodzone zostało Srebrnym Lwem. We Wściekłości możemy skonfrontować się z najbardziej palącymi problemami współczesnej Europy. Powszechny zresztą w weekend zaprezentuje kolejną premierę. Wojciech Faruga wystawia Mewę Czechowa. Do tego przedstawienia na pewno jeszcze wrócimy. Jak i wracamy do premier ostatnich tygodni. Udanych to zarówno Zew Cthulhu Michała Burczucha według prozy H.P. Lovecrafta w Nowym Teatrze w Warszawie. Spektakl, w którym przez świat stworzony przez prekursora fantasy przepuszczone zostały nasze współczesne bolączki. Przedstawienie mówi bardzo szczerze o rodzicielstwie, braku kontaktu, o seksualności, a wszystko to w pięknej przestrzeni sceny Nowego Teatru, podane z dużą czułością przez świetną aktorską obsadę. Przedstawienie na pewno nie tylko dla znawców Lovecrafta. A druga z premier to Tajny Dziennik Białoszewskiego w Teatrze Dramatycznym. To przedstawienie jawi się z kolei jako spóźniony, ale chciany przez samego autora, w końcu zaplanował publikację dzienników, Coming Out. Ale pora już na wydarzenia tego weekendu w Teatrze Śląskim w Katowicach. Porwanie Europy. Piotr Cieplak reżyseruje według tekstu Jarosława Marka Rymkiewicza. Inną ważną premierą weekendu jest Zła Matka. Tekst Krzysztofa Szekalskiego wyreżyserowała Karolina Porcari, a przedstawienie oglądać można w Teatrze Trzy Rzeczy w Warszawie. Ten temat jakoś kiełkował od dawna, ponieważ mam 4-letniego syna i dla mnie rodzicielstwo jest ogromnym przeżyciem cały czas. Mówi Karolina Porcari. Więc już od dawna miałam taki pomysł, żeby coś z tym zrobić i zaczął się ten pomysł powoli konkretyzować w to, że będzie to sztuka teatralna, kto to napisze, czyli Krzysztof Szekalski, który zrobił to świetnie i przeszedł przez jakieś lawiny wywiadów z nami, rozmów kobiecych na wszystkie możliwe tematy, nie tylko macierzyństwo, plus siedział na forach internetowych dla młodych matek i dla młodych rodziców, za co go bardzo podziwiam, bo to nie zawsze były przyjemne doświadczenia i przyjemne teksty, które czytał. Na przykład o tym, co dzieje się z ciałem kobiety po porodzie. Czyli to mężczyzna, który nagle dowiedział się, co się dzieje z ciałem kobiety po porodzie. Tak. I się zaszokował mocno. Ale najfajniejsze, że ja też się dowiedziałam niektórych rzeczy, co się dzieje, mimo tego, że jestem matką. A w przedstawieniu obok Karoliny Porcari gra także Małgorzata Bogdańska. Właśnie zadałam mu to pytanie. Krzysiek, czy po tym spektaklu będziesz jeszcze chciał mieć dzieci? On powiedział, że nie wiem. Zastanowię się. Zastanowię się, tak, tak. Dlaczego Zła Matka? Tytuł jest najwyraźniej dla nas prowokacją. Znaczy dla mnie jest to taki tytuł, który rzuca widzowi wyzwanie. Co to jest zła matka, co to jest dobra matka, co to jest zła kobieta, co to jest dobra kobieta. Bo to jest też refleksja w ogóle na temat roli kobiety w naszym społeczeństwie, zwłaszcza kobiety, która staje się matką i nagle wymaga się od niej wszystkiego. Żeby była szczęśliwa w macierzyństwie, żeby jednocześnie zarabiała pieniądze, żeby nadal gotowała pyszne obiady, była świetną kochanką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A doba ma ile godzin? Myślę, że ze 48. Ja jestem trochę z takiej szkoły, że aktor, który ma martwe ciało i który działa bez ciała, tylko słowem, jest aktorem martwym. I dlatego wyszliśmy nie od słowa, tylko od ciała, od ćwiczeń, od refleksji na temat, co się dzieje z ciałem kobiety, która jest matką, nie tylko młodą matką tuż po porodzie, bo jakby też obecność Małgosi nie jest przypadkowa, że należymy do innego pokolenia, bo chciałam opowiedzieć o tym temacie z dwóch perspektyw. Z perspektywy młodej kobiety, matki. Tak, młodej matki, z perspektywy i matki, która... Przechodzimy przez różne takie bloki tematyczne, które ułożyły się organicznie w całość. Nie mogę powiedzieć, że ja sama wymyśliłam tą strukturę. Ja ją bardziej ułożyłam, korzystając z tego, co współpracownicy mi zaproponowali, czyli właśnie Małgosia, Iza Chlewińska, która nam pomagała przez cały czas. I która, no i właśnie to było dla mnie takie nowe doświadczenie. Pomogła nam stworzyć w ogóle cały świat tego ciała w sposób bardzo wspaniały, bardzo... Tak, bo to nie był taki typowy ruch, prawda, że my aktorzy jesteśmy przyzwyczajeni, że uczymy się jakiegoś tańca, czy stepowania, prawda, czy szpagaty ćwiczymy jak potrzeba, ale tutaj takie byłyśmy blisko ciała i to ciało było jakby oddzielnym takim organizmem. Oddzielnie głowa, oddzielnie ciało, duch, serce. Dla mnie to była fantastyczna przygoda. Jest. Premiera Złej Matki dziś wieczorem w Teatrze Trzy Rzecze w Warszawie. Zapraszał Jan Niebudek, a ta piosenka, która za chwilę będzie wprowadzeniem do następnej rozmowy. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul was there. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a school voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Starman Davida Bowie znalazł się na ścieżce dźwiękowej Marsjanina. Za chwilę popatrzymy w gwiazdy oczami twórców gwiezdnych albo wręcz kosmicznych filmów. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Od 2 tygodni można w kinach oglądać film Live, który pewnie nie spełnia wszystkich oczekiwań, ale nas w zestawie powiększonym ABC Popkultury natchnął do tego, żeby porozmawiać, ile wspólnego z rzeczywistością mają te ekranowe wyprawy w kosmos albo wizje kosmosu. Naszym gościem jest Jacek Mikulski. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezenter Planetarium Niebo Kopernika. Panie Jacku, no właśnie, z pana punktu widzenia jako pracownika planetarium, ale jednocześnie jestem przekonana, że z ciekawością pan niektóre z tych filmów ogląda, jak to się prezentuje. Oczywiście nie widziałem wszystkiego, co wychodzi na przestrzeni ostatnich lat, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o kino science fiction, jeżeli chodzi o kosmos, to jest naprawdę super, bo żyjemy w czasach, kiedy te tematy przestają być egzotyczne. Żyjemy w czasach, w których gdy ktoś mówi, że na przykład zajmuje się poszukiwaniem życia w kosmosie, to nas już to nie dziwi. Myślę, że jeszcze 10-15 lat temu to byśmy tak zmrużyli oczy i tak popatrzyli na to były tego rzeczy człowieka. Ze strefy mroku tak naprawdę. Tak, dokładnie. A teraz już tak nie jest. I myślę, że trochę zawdzięczamy to właśnie kinu, które od lat serwuje nam po prostu spotkania z kosmitami i ci kosmici już w pewien sposób trochę zagościli w naszej wyobraźni i nie są czymś egzotycznym, a tym bardziej, że odkrywamy cały czas coraz więcej egzoplanet, odkrywamy, że miejsc, w których to życie mogłoby być, jest naprawdę sporo. Przypominam sobie w lutym to wielkie ogłoszenie odkrycia przez NASA. TRAPPIST-1. Tak. Mhm. Znaleziono całkiem spory układ egzoplanet. Jest 7 egzoplanet i one są o tyle ciekawe dla nas, bo są to planety skaliste. Zazwyczaj jak znajdujemy te planety, to są planety gazowe, no a wiadomo, że tam życia trochę próżno szukać. A tutaj są te planety skaliste. Co prawda, jeżeli chodzi o to poszukiwanie życia, to ta gwiazda, wokół której one krążą, jest raczej dla życia nieprzyjazna, ale zawsze jakieś tam szanse na to, że to życie dałoby sobie radę, są i tam może jeszcze być woda w stanie ciekłym. O, bo to jest ta rzecz, której szuka się, jeżeli chodzi o poszukiwania życia. Ja już sobie wyobrażam, jak w obliczu tej informacji i tego odkrycia główkują scenarzyści różni, początkujący i weterani, jakby tę historię znowu ubrać w hollywoodzką opowieść. Mars jest też takim bardzo inspirującym obiektem dla wszystkich filmowców, mam wrażenie, bo tutaj też się krystalizują nasze lęki. Zwykle tak bywa, mam wrażenie, że to właśnie z Marsa przybywają jakieś istoty, które chcą nas zniszczyć. Przypominam sobie taki film Tima Burtona, oczywiście komedia i nie do końca udana, także Marsjanie atakują. Tutaj też mamy tą istotę w filmie Live, odnalezioną na Marsie, ale też Marsjanin z Mattem Damonem, gdzie ten właściwie taki biolog pomysłowy Dobromir wręcz hodował ziemniaki na Marsie. Tak i szczerze mówiąc, to był naprawdę super film. No może tak, powiedzmy, że scenariuszowo on tam miał swoje wady i trochę czuć było, że ta narracja tego filmu jest bardzo książkowa i że jako książka pewnie jest dużo lepszym dziełem, natomiast jako film myślę, że wniósł do science fiction bardzo dużo takiego sensownego science, bo to, co tam można zobaczyć, to są faktycznie pomysły, które już można dzisiaj realizować. No pominąwszy fakt, że jeszcze troszeczkę nam brakuje do tego, żeby wykonać ten lot załogowy i lądowanie załogi na Marsie, ale to jak ten habitat, jak ta baza na Marsie wyglądała, jak wygląda tam ten statek kosmiczny z obracającym się pierścieniem, który tworzy nam sztuczną grawitację, i to, że te ziemniaki faktycznie można by tam sobie sadzić. Z tego co kojarzę, to jeszcze chyba trzeba by troszeczkę przeczyścić ten marsjański grunt, ale to były rzeczy, które są faktycznie sensowne. Pewnie łatwiej byłoby zdobywać wodę niż on zdobywał, ale wtedy też chyba jak powstawała sama książka, to tak do końca nie widzieliśmy, jakie są te ilości wody na Marsie. Ale no dzięki temu to było takie dramatyczne, mogła być eksplozja i działo się dużo fajnych rzeczy. No bo kosmos może czasami się wydawać trochę nudny, bo jest bardzo pusty. I na przykład u nas w planetarium w Niebie Kopernika mamy studio filmowe i też robimy filmy właśnie do planetariów i tam czasami widać takie śmieszne starcie między grafikami, artystyczną częścią zespołu, a astronomiczną, bo artysta chce, żeby na przykład ten księżyc był gdzieś blisko i był taki duży, ładny, a astronom mówi, że tak to nie może wyglądać, trzeba to zmienić i urealnić, a z drugiej strony jest to, żeby właśnie uestetycznić i udramatycznić. Myślę, że filmy science fiction są takim mocnym starciem jednej i drugiej siły, tylko no, w planetarium astronomowie mają tą większą siłę, myślę, że w kinie artyści. I producenci, zdecydowanie. O, i producenci. Na pewno, ale jeszcze jeden film i jeden tytuł mi się przypomina. Interstellar to był taki bardzo bardzo widowiskowy przykład tego kina, powiedzmy, kosmicznego w takim uproszczeniu i skrócie myślowym, film Christophera Nolana. I tam też sporo się pojawiło takich sytuacji, na przykład z tym, że czas szybciej albo wolniej gdzieś płynie. I z tego, co pamiętam, wypytywani przy okazji premiery tego filmu naukowcy mówili, że to jest całkiem sensowne. Christopher Nolan dosyć mocno współpracował z naukowcem Skipem Thornem, który dał duży wkład merytoryczny w tworzenie tego filmu. I na przykład ta czarna dziura, która jest tam przedstawiona, jest zrobiona, no w sensie po raz pierwszy chyba była pokazana w ten sposób, tak jakby ona naprawdę mniej więcej mogła wyglądać. Bo te czarne dziury, które tam zazwyczaj są w filmach, no tam głównie jest to twórczość grafików i twórczość fantazji. To myślę też, że jest taka pewna różnica na przykład między planetarium a między kinem, no że w planetarium to, co można zobaczyć, to raczej są wizualizacje, które powstają na podstawie badań. No w kinie raczej to są rzeczy, które powstają na podstawie fantazji, ale właśnie ten ciężar się trochę przenosi. No i na przykład tutaj przez to, że reżyser decyduje się, żeby dosyć mocno współpracować z naukowcem. I myślę, że to nie jest przypadkowe. Myślę, że to jest związane z tym, że ten kosmos staje się powoli, ale takim miejscem bliskim nam. Tak jak no, reżyserzy, którzy robią filmy, które dzieją się na Ziemi, w jakiś sposób muszą się trzymać praw fizyki, które obowiązują nas tutaj. O tym kosmosie zawsze widzieliśmy mniej, a więc można było się tego trzymać właśnie tak bardzo zawsze można powiedzieć, słabo. Że coś się dzieje w odległej galaktyce i tam już może się wydarzyć wszystko. No tak, tak, tak. A teraz, gdy wiemy więcej, gdy to już staje się nam bliższe, trzeba chyba bardziej przyjrzeć się temu, jak to działa naprawdę. Tym bardziej, że myślę, że prawda daje fajne narzędzia scenarzystom, bo im więcej wie się o danym procesie, no tym więcej rzeczy może na przykład pójść nie tak. I zazwyczaj tak jest, że w filmach, które nie są takie, gdzie pojawiają się obcy i tam próbują nas zjeść, no to coś szwankuje i tam astronauci próbują naprawić tą awarię i wrócić na Ziemię. No im więcej wiemy po prostu o tym, co się w kosmosie dzieje, tym możemy stworzyć pewnie ciekawszą historię, bo wiemy więcej, możemy wybierać spośród różnych elementów, które sobie umieścimy w filmie. Jacek Mikulski, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zestaw powiększony. I na dzisiaj to już wszystko. Chociaż nie, jeszcze mamy kilka egzemplarzy komiksu Sylwena Runberga i Jose Omsa, o którym wczoraj opowiadał w małym wydaniu ABC Popkultury Tomasz Kołodziejczak. Za tydzień o tej porze spotkają się z Państwem w specjalnej audycji Katarzyna Stoparczyk i Jan Niebudek, a my, kiedy usłyszymy się następnym razem, to będziemy się słyszeć poprzez łącza internetowe z tego miasta, o którym za chwilę zaśpiewają Emma Stone i Ryan Gosling. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękuję, do usłyszenia. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład smartfon Huawei P10 z aparatem Leica i trybem portretowym za 2699 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com.